معجزه خواستن قوم از پیغامبران. قوم گفتند ای گروه مدعی، کو گواه علم طب و نافعی؟ چون شما بسته همین خواب و خورید، همچو ما باشی در ده می چرید. چون شما در دام این آب و گرید، کی شما صیاد سیمرغ دلید؟ حب جاه و سروری دارد بران، که شمارد خویش از پیغمبران. ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ، کردنم در گوش و افتادن به دوغ. انبیا گفتند که این زن علت است، مایه کوری حجاب رؤیت است. دعوی ما را شنیدید و شما می نبینید این گوهر در دست ما. امتحان است این گوهر مر خلق را، ماش گردانی گرد چشم ها. هر که گوید کو گوا، گفتش گواست کو نمی بیند گوهر، حبس اماست. آفتابی در سخن آمد که خیز، که برآمد روز برجه کم ستیز. تو بگویی آفتابا کو گوا، گویدت ای کور از حق دیده خواه. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلاغ. ور نمی بینی گمانی برده ای، که صباح است و تو اندر پرده ای. کوری خود را مکن زین گفت فاش، خاموش و در انتظار فضل باش. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، بین نشان جستن نشان عدلت است. انستو بپذیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زر و سر را ای لبیب. گفته افزون را تو بفروش و بخر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر. تا ثنای تو بگوید فضل هو، که حسد آرد فلک بر جاه تو. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از خودیست. این طبیبان را به جان بنده شوید، تا به مشک و عنبر آگنده شوید.